Ampuilah dia ya mato, karano nasib kita hampir sarupo. Denai nan indah ba mande, ba ayang bunti do pulo. Mungkin Tuhan lah mempertemukan kita. Kasubah.